باب حلب الابل على الماء. حلب لشل توي لشل ابل اوخان توي ماء ابو توي لشل دو اوخانو پوبو باندي لشل د اوخانو پوبو. امام بخاري رحمه الله مسلې د اوبو دي. په خوا زمانه کې به دا شپانو اپتا پس به اوبو له د اوخان راوستل. اوخانو به چې اوبو څکلې یو هفتې پورې به دوی کار کو. اپتا پس به راوستل دي اوبو له. د دوی به یو خپله خاص ورځ معلومه وه. په هغه ورځ به د دغې علاقې دا غریبانان مسکینان یتیمانان د چا به شودنو دا خلک به رالل دې چینې ته د اوبو له چې اوس به شپنکیان راشي او موږ له به خیره سره اوخان ولشي. نو امام بخاري وایي چې فرض خو نه دي خو اخلاقي ذمواري ده د شپنو چې اوبو له راشي څاروي به کوي نو دا غریبانان د وطن به تاسو ته راجمع شوي وي. دوی له د خپل څاروي ولشي د شوده وله دغه کې ورکه چې دعاګانې د توکي. بابو حلب الابل دا باب دی د لشلو د اوخانو. دا باب دی د لشلو د اوخانو علی الماء د اوبو سره. پاسو سره لیکي دا علا نه دی علا دا په معنا د عند سره دی یعنی عند الماء په نیز د اوبو شپنکو چې څاریو بوله راولی او د دې علاقې ما وی دا غریبانان شودو له راغلي نو دوی له د خپل څاروي څکې دا ولوله شي. بابو حلب الابل دا باب دی د لشلو د اوخانو علی الماء د اوبو سره. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه حدیث بیانای د رسول الله نه هم دغه سرنامه دلیل بیانای. قال رسول الله من حق الابل دا حق د اوخانونه دا حق الله فرض کړی نه دی خو اخلاقي ذمواري د اخلاقي. من حق الابل دا حق د اوخانونه چې الله د لوخان درکړي داسې غواګانې مثلا ده داسې وزې مثلا ده ان تحلب هغه حق دا دی ان تحلب چې هغه ولشلی شي علی الماء د اوبو سره. ان تحلب چې هغه ولشلی شي علی الماء د اوبو سره. ستاسو د اوخانو د اوبو کولو وار دی او چې اوبو له ورلی چینې له دا د علاقې غریبانان راجمع شوي دي هلکه دا خپل اوخان راوالی دوی له ولشی دا شوده وله ورکې. من حق الابل دا حق د اوخانو نه دا خبره ده ان تحلب چې دا ولشلی شي علی الماء د اوبو سره. بیا دی باب الرجل یکون له ممر او شرب فی حائط او فی نخل. سرنامک دی دو مسلې بیانای. یو سړی دی داغه باغ دی باغ په دې باغ کې د بل سړی د تیرېدلو حق دی. دې ته منی کولی نشي چې زما باغ کې مه تیرېږه. یو سړی دی داغه باغ دی په دې باغ کې د بل سړی د تیرېدلو حق دی. باغ والا دې نشي منی کولی چې زما باغ کې مه تیرېږه. دا یو سړی دی داغه د اوبو وار دی د اوبو وار په دې وار کې ورسره بل سړی حق دی. دې دا حق داغه نه منی کولی نش مثلا ستاسو پټی دی اوس د کوز وطن درې ګنټې وارم دی درې ګنټې چې درې ګنټې وارم دی زمکا لده او راواغشتا یو بل سړی لده دری جرب زمکا دا یو جرب دی چاله پی اجاره ورکو چه پی اجاره دی ورکو نو دا چاله چه دی پی اجاره ورکو دا دی سړی تا سره پا دا دری گنٹی ورکی دا غشو حق ثابت شو خیال دا دی چاله دری باغ دی دی دری گنٹی واری دی تا دا یو باغ چاله پی اجاره ورکو د دې سړی تا سره یو ګنټه وار راغی ته به دا نه وایې چې باغ مې د باندې خرڅ کړی دی خو وار دې را سره دغه دی نشته نو وایي باب الرجل دا باب دی د یو سړی یکون له چې وي د دې سړی دپاره ممر حق د تېرېدلو دې ټکي ته به ګورئ بیا به په دې راځي ښه رستو دا باب دی د یو سړی یکون له چې وي د هغه دپاره ممر حق د تېرېدلو خیال دې دی خو دا حق د تېرېدلو چېرته یې دا رستو سره لګوې فی حائط نه په دیوال په باغ کې فی حائط په باغ کې یو مسله او شرب یا د یو سړي دپاره حق په وار د اوبو کې حق د یو سړي وي د یو سړی وي د هغه دپاره حق وي خو څه دپاره ممر په تېرېدو کې حق وي او شرب یا په وار کې خو دا حق د تېرېدو چېرته وي فی حائط په باغ کې دا لګوې د دې اولې مسلې سره ښه یو سړی دی د هغه دپاره حق د تېرېدو وي چېرته تېرېدو وي فی حائط په دې باغ کې باغ ستا دی د بل سړي پکې صرف حق د تېرېدو دی تې منې کولی نشي او نخل یا په کجورو کې دا لګوې د چا سره د شرب سره د بل سړي د سره په کجورو کې حق د وار دی د اوبو حق دی دا تې منې کولی نشي امام بخاري رحمه الله دا ترجمه کېښوه کله ناکله به ستا باغ وي خو د بل سړي به د سره حق د تېرېدو وي کله به یو سړی وي د هغه به وار وي د اوبو په دې وار کې به ورسره بل شریک وي امام بخاري رحمه الله دا ترجمة الباب څه لږ دي د مقصد څه دی دا کوم داسې ضرورت و چې دا مسله دې بیانوي منګ تاسو پوهیږئ کله نا کله په یو سیس کې د دوو کسانو مختلف حقونه راځي دا ثابتوي کله نا کله په یو سیس کې د دوو کسانو مختلف حقونه دا راځي اوستا چاله کور دا ستاسو دوکانونه نه دي چاله په کرایه ورکړي دي په دې کې یو ستا حق د ملکیت دی که نه دی لیکن چې چاله دې په اجاره ورکړی دی د هغه پکې حق د فیدې اغوشتو دی د اوسېدو دقسې باغ دی باغ د باغ مالک ته حق دی پکې د ملک دی خو زما پکې حق د تېرېدو دی په یو شي کې د دوو کسانو حقونه راله خو مختلف یو پکې حق د ملک دی د بل پکې حق د څه دی د تېرېدو دی وار دی ستا درې ګنټې وار دی د دې درې ګنټو وار ته مالک یې خو کله نا کله به د سره زما هم حق ثابت شي داسې نیمه ګنټه پو به پکې زمانی یو سیس کې د دوو کسانو حق مختلف حقونه ثابتېدی شي اوس د دې دلیل وی خیال کوی وقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام او فرمایل من باع نخلا چا چې خرڅ کړي کجورې د کجورو باغ دی هغه خرڅ کو و من باع با نخلا چا چې خرڅ کړي کجورې بعد ان تو عبر پس زاغینا چاغی کې سترګې ولګي، پس دا غینا چاغی کې سترګې ولګول شي. تاسو ویلو کنه د مدینه خلکو با چې کجورې به وشوي، د کجورو به منډو که داسې مون وږې غوندې، نو دې کې دوی پیژنې یو نری یو ښځې دی بوټو کې، د هر بوټو کې یو نری یو ښځې د باغوانان پیژنې. نو دوی به داسې چل وکړ چې د هغه نرغه تیغه نه ده، دا به یې را پرې کړه، او دا د ښځې دا تیغه به یې په من داسې دوه ځایه کړی، داسې به یې پکې کېښوه او به یې تړله. نو دی به چې کومې کجورې وکړی که نه، نو دا پارمي کجورې به وی دانه دانه به یو دغه وه کجوره. ستا باغ دی، تا پکې دغه دی دا سترګې ایښې دي، او د دې نه پس دې خرڅ کو، د دې نه پس دې خرڅ کو، نو باغ دې خرڅ کو، خو دا میوې ستا دي، ښه خرڅوونکیه، میوې ستا دي. من باع چا چې خرڅ کو نخلن باغ د کجورو، بعد ان تو ابرا، پس د هغې نه چې هغه دغه شي هغې کې تیغې ولګول شي، نو باغ خود اغوستونکي شو، خو فثمرتها، میوه د دې چې ده دا به د چای للبای، دا به د خرڅوونکي. دا مسله مخکې تیره کړې وه، اوس ښکاره خبره ده مدلي چې باغ ما په تا خرڅ کو، باغ د دې دا کومې میوه چې ده دا زما شوه، دا خو لا پخه نه ده که نه، زه به دې میوې له ورځم که نه به ورځم، په کومه به ورځم؟ همدا ستا په باغ کې چې ما د باندې خرڅ کو، حق د تیرېدو ماله ثابت شو که نه شو ثابت؟ دا میوه چې ده څه شل ورځو پورې لا کچه ده نور هم وخت غواړي، زه به دې بوټو له اوبه ورکوم که نه به ورکوم؟ د کوم ځای نه به ورکوم؟ همدا دغې باغ چې هغه کوم درې ګنټې وار دی، د هغې نه به زه دې له ورکوم. دغه دی د یو سړي حق چې دی د بل سړي په باغ تیرېدو کې هم ثابت شو، په وار کې هم ثابت شو. من باع نخلا، چا چې خرڅ کړ باغ د کجورو، بعد ان تو ابرا، پس د هغې نه چې دی کې تیغې ولګولی شي، فثمرتها، نو میوې د هغې به للبای، هغه به بایلی. باغ لاړ، د مشتری شو، خو میوې د بایې شو. دا مخکې تاسو ویلو وللبای او شته د بایله الممرو، حق د تیرېدلو چې په دې باغ کې ځي هغه خپلو میوو له هغه روشو کوي. وسقیو، او حق وله د اوبه کولو هم شته چې دا باغ اوبه کي، نو هلکه دا به د کوم ځای نه اوبه کوي؟ د کور نه خو ځان سره بټي کې اوبړې نه شي وړی، خو همدا دغه باغ هغه وار به دغه کوي. نو حتی تر دې پورې وله حق د تیرېدو هم شته، حق وله د اوبو هم شته. حتی تر دې پورې که دا تی ووایې نو داسې به شي، حتی تر دې پورې ترفعه، چې دا میوه اوچته کړي شي، د باغ نه لرې کړي شي. داسې ووایه ترفعه، یا داسې ووایه حتی تر دې پورې یرفعه، بیا به د یې زور وایه یرفعه، چې دا بایې دا میوه دغه کي، د باغ نه اوچته کي. دا یو مسله. وګورئ، هغه د حق باغ دی، باغ کې چې دی حق د تیرېدو ثابت شو. دویمه مسله، وکذلک، همدغسې رب العریه، هغه خاوند د عریې، همدغسې خاوند او مالک د عریې. عریه چا ته په سوال شی ورکول، تاسو مخکې ویلي وو که نه، عریه جمع څه راځي؟ عرایا، باغ والا، دا به پخوا خلکو کول. باغ دي واته سه ودانې دي، ونه ده، میوې دي، ته ولګېدې یو غریب لري پکې یوه ونه ورکړه چې یا غریبه پلانیه، دا ونه سخت کال ستا شوه چې په باغ کې دی وله ونه ورکړه، هغه به د دې خپلې ونې د اوبه کولو دپاره راځي که نه به راځي؟ هغه به د دې اونې د میوې د شو کولو دپاره راځي که نه به راځي؟ په کومه به راځي؟ کوم په دې باغ کې ودا کیږي کنه تیریږي، نو هغه د حق د تیرې دو هغه له ثابت شو. حدثنا الله ابن موسى قال اخبرنا الناس قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال حضرت عبد الله بن عمر وي سمعت رسول الله مخکې تیر شوی دی، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واوریدل د رسول الله نه یقول اغیبوی من ابتاع نخلا چا چې واغشتل کجوره نخل دغه ته وی د کجورو بوټی، من ابتاع چا چې واغشتو نخلا باغ د کجورو بعد ان تو ابرا پس داغی نچاغی که تیغی که خودیشی پس امرتو هانو میوی بدا دی باغ دا بچا لی للبائع دا ببائی لی و ما غد بیارا للا چه باغ ستا شو پکی میوی زما شوی نو دا داغا میوو دا شکولو دا پاروزا پا کم ازم پا دی باغ که بزم کن زما حق ثابت شو. الا ان یشترط المبتاع مگر که شرط لگی اغستون کې، مگر که شرط لگی المبتاع اغستون کې، تا نه باغ علی در ته وی باغ د نه علم خو په دې شرط چې ګورې دا موجوده میوه به هم زمی، نو بیا دا د بایې نه شو، بیا دا د دغه شو د مشتری شو. الا ان یشترط المبتاع مگر که شرط لگی اغستون کې، دا یو. دویم ومن ابتاع عبدا چا چې واغسته غلام، ومن ابتاع عبدا چا چې واغسته غلام وله مال او داغه مالی، غلام دی واغشت خدا غلام په بازار کې کاروبار کوي، کاروبار غون 15000 روپو کاروبار کوي، اړی اور اړی چا چې واغسته باغ غلام وله مال او ده مالی، الکه ده غلام مال نیخه، غلام او چه غلام سرسی دا ټول ده مولا دی، دا ستاسو حشه بیا ویم دیزه که چه بیا ده نسبت و تولی و که وله مال او ده غ مالی، وی ده ده دست مثال ده لکه نسبت ده میوی چه ونی تکوه کله وی کنه دا امې د کم دا دغه لوچا دا د کم دا د دغه بوټی ده، نو دا الوچا چې دی د دغه بوټی ده، نو دا الوچا چې دی نو ولې د دغه بوټی ملک دی او تعلق یې وسره، لکه څنګه وای چې د نسبت دا میوه باغ ته کوي یا ونې ته کوي، دغه څه نسبت د مال دغه ته دی غلام ته. فماله نو مال به د دې غلام للذي حق کسلی باعه چې هغه خرڅ کړي، هلکه ستا غلام دی، غلام کاروبار کوي د یو لکو روپو مال ورسره دی او دا غلام دی خرڅ کړه، نو غلام دی خرڅ کړه خو د ده مال به ده شی، دا به د خرڅوونکي وي، د هغه زوړ مالک بهوي، ابه تش غلام علی. الا ان یشترط المبتاع مگر که شرط لگی اغستون که، اغستون که ورته وایي دا غلام د نه علم خو ګورې سره د مال نه، نو بیا ټیک ده. وعن مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر، دا روایت د عبدالله بن عمر نه دی، خو دې کې دا دوه مسلې بیان شوې ښه، یو مسله پکې د کجورو د باغ بیان شوه، یو پکې مسله د غلام بیان شوه چې غلام دې واغشته، لیکن بل روایت کې چې دا روایت خو دغه نه دی کنه د لیس نه، هغه روایت د ابن شهاب نه کوي، هغه د سالم نه کوي، او دا دویم روایت حضرت امام مالک کوي، هغه د نافع نه کوي، هغه د عبدالله بن عمر نه کوي. نو عن عمره دا اوس خبره دغه ته ورسېده، عمر ته خو دا عمر او دا عبدالله بن عمر په روایت کې دونه فرق دی چې دا عمر صاحب روایت کې دا د باغ مسله نه ده ذکر شوې، تش د غلام مسله ده ښه، فی العبد په عبد کې چې غلام دی چا خرڅ که، نو غلام د هغه شو خو مال یې د چا شو، د مشتری، دا خرڅوونکي. حدث محمد بن يوسف قال حدث سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عمر عن زيد بن ثابت قال حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابی دی پانسوارو کې د خزرج قبیلې دی د رسول الله په کاتبینو د وحی کې لوی کاتب دی دا زید ابن ثابت قال دی وی رخص النبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه پیغمبر علیه السلام خلکو لا ان تباع العرایا چې خرص کړي شي عرایا بی خرسها پاٹکل تمران پا کجورو دا تاسو مخ کی ویلیو علکا باغ کی کجوری دی اٹکل باندی اندازاو لگه دی باغ کی بسوم رئی یرا دی که با لسمن کجوری راشا چیز لسمن کجوری در کم او دا باغ زمان زمان نصیب دی کردی ری وی و کمی وی دین رسول اللہ من کردی وی دکا دی که زیادی کمی رازی یو صورت کې دا جایز دی چې هغه عرایای تاسو ویلو کنه عرایا څه ته وایي چاله باغ والا چاله چې دی صدقتن یو ونه دوه ونې چاله ورکي چاله که دا ستا شوې هغه دا غریب شو هغه غریب هر وخت کې سهار هم رامنډې وایي ونې له ماښام هم رامنډې وایي دلته دې باغ والا تنګ شي نو باغ والا هغه ته وایي یا لکه ونه مې درکړې ده راش اندازه او لگوا اندازه او لگه یلکه دی که با یو منی زه چه یو من در کم خوب است نورم پازا باوا ما رازا رازا ما نو دا عریا پا اٹکل بانده خرسول سدی دا جیز دی خا بی خرسی ها پا اٹکل تمرن پا کجورو حضرت جابر ابن عبدالله لوی شان والا صحابی رسول ده مسئله بیارا روانه ده دی وی نه النبی صلی الله علیه وسلم منی فرمایل ده رسول الله عن المخابرتی ده مخابرین ده تاسو ویلیو زمکا چی پنیمکارا ورکه زمکا چی چالا پنیمکارا ورکه چی دا زمکا والا پسل پکیو کرا نیمستا نیمزما عام خلق دیتا مزارعه وی ها مزارعه خو که یادی می دا خبر شوی و دا مدینه خلق و تا مخابره وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی دا دسن من فرمایلی دا دا مخابره نا چه دا پا نیمکاره باندیزم که ورکولو دا ندی پا کار دلتا مراد دا نیمکاره نا اغا نیمکاره دا چه غادغا با کولا خان دا مدینه خلکو با کولا رافع ابن خجیج بسوی من با چال از مکا پا دا غبانی ورکڑا پا نیمکاره خدا با موسروی چه دا دا لختی خواد پتی دا بزمائی او دا بل با ستائی پا دی طریقه دا لکه تیر شوی دی والمحاقل او رسول الله من فرمایل ده دا محاقلینا لکه چال ورزی دا مخی تیر شوی و چووی شابسی لکه تا خودیر قابل سڑی و دری سوال موکر تا جواب راک محاقل ای جانی مثلا غنم ولار دی پسل ولار پسل چالا ورکه ام باغ دانو باندی غنم ولار دی علاکه دی غنمو که با سمر نگی غلا یرا دا با شل منی خا دا مال را پا شل منه با دا زماشو زمان سیب که شل منه و که زیاد و که کمو ولار غنم دی لاری بلی دی ندی او تا دا ولار غنم پا دغا خرسه پا تیار غنمو بانده دا دین رسول الله منه کرده چه پسل که خبر راشین و محاقله و تاوی مدلی او چه اونو تیو باسی میوی تا نو بیا و تا مزابنه وی دا اونی تشی دا دی اونه که بسون را دا غی کجوره بای یره یو من بای زبا سماله پا من راکا زمان نصیب چه سمره بی دین رسول سلام منه فرمایل ده چه پسل تیواره محاقله شوا چه دغه اونه تیواره میوی تنو بیاسه شوا مزابنه وان المزابنه تی دا مزابنینا داغه دا مزابنی تفسیر دی وان بیع التمر دا دا بل شوا او دا خرسولو دا کجورو حتا یبدو تردی پور چخکارشی صلاحه درسواله داغه الک باغ تراغه پور مخرسوی چې کمی پور داغه میوه کې صلاحیت نی راغله دا نه چې خالی په ګل کې خرس کې یا وړی وړی دانی نیولې دي خرسه کې اوس په سبا غلې راغلی بیا وسکه تیلیا به کړی بیا وسکه نه تراغه پورې مخرسوي چې هغه کې صلاحیت نی راغلی صلاحیت تاسو دا ویلو چې په خوالي پکې نی لګیدلې مثلا زیړ زیړې کجوري دي زیړوالې پکې نی لګ د زیړ ټاکې پکې نی لګیدلې تورې کجوري دي تور ټاکې پکې نی لګیدلې و مړه خد آده ولاړه فصل چې دانه پکې په باغ کې چې دي نو په ونو کې میوه ده دغه میوه هم په دې میوه مه خرڅوه په پیسو یې خرڅ که په روپو باندې خرڅ که په دینارونو باندې خرڅ که و الله یباع بل لا دې چې دا دې نشي خرڅولی الا بالدینار مگر په اشرفو و درهمې په روپو الا العرایا مگر عرایا هغه د سوال ونې چې تا چاله په سوال کې ورکړي او بیا تې ته تنګ شي او بیا یې پرې خرڅې نو دا جایز دي. ابو هريره وي رخص النبي صلى الله عليه وسلم جواز ورکړی دی پیغمبر علیه السلام فی بیع العرایا په خرڅولو د عرایا کې بخرڅها پاټکل من التمر د کجورو فی ما دون خمسه اوسق خو چې هغه کم د پنځو سټو نه وي او قال یا داسې وی چې فی خمسه اوسق چې پنځه وسقه د پنځو نه زیات نی دا او چې راغی نو شک داود فی ذلکه دا داود راوی نه دی ده په دې کې شک کړی دی. ښه داود چرته دی؟ هغه د ابو سفیان شاګرد نه دی؟ دا تاسو ویلو چې د دې حدیث څه مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه کړې ده په خرڅولو د عرایا کې پاټکل خو چې هغه د پنځو وسقو نه کمی یا چې دی دغه یې پنځه وسقو پورې دا جایز دي. نو زمونږ احناف خو همدا وایي چاله دې کجورې ورکړي دي په سوال چې هلکه زه دا ستا فی سبیل الله شوې دا درې څلور بوټي او د دې سړي نه بیا ته تنګ شي نو چې ته تنګ شي نو هغه ته وایي چې راشه مړه اندازه ولګوه تنګ شوم ده نه اندازه ولګوه دې کې څومره کجورې دي بس زه به در تیارې درکم خو دا لی چې د پنځو وسقو نه زیاتې نه که د پنځو وسقو نه زیاتې هم جایز دي خو دی ځکه ووایي چې د دونه خو خلک زیاتې دونه چله خو په سوال باندې شی نه ورکوي خو که ستاسو خیال و امام شافعي صاحب د عرایا بل شان تفسیر کړی و که درته یادو هغه دا وایي عرایا دې ته وایي یو سړی دی بچی دی په سټو ورسره کجورې دي خو وچې په سټو کجورې ورسره دي خو وچې او د ده بچي تازه کجورې غواړي نو ته ورشې باغ والا ته وایې چې هلکه ماله یو څو ونې راکړه زه به دله تازه دغه درکم زه به دله شوکېدلې کجورې درکم وچې نو دی صورت کې چې ته د باغ والا لکه جوری ورکې او هغه تا د تازه ونې درکوي دا جایز دی چې هغه د خپلو بچو دپاره لی. خو دا الی چې غونې غون باغ نه الی چې د پنځو وساقو نه زیات نی، که د پنځو وساقو نه زیاتو بیا دا جایز نه دی. وایه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المزابنه وبيع الثمر بالثمر الا اصحاب الغنايا فانه اذن له قال مصاقه بشير مثله. بس بسم الله الرحمن الرحيم دا بل باب دي كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس. سرنامک دی سلور مسلې تاسو ته بیانې، سلور ټول ضرور دی. استقراض طلب د قرض کولو، استاد سره ضرورت ته دی بل سړی لاړ شي کاکاجی یو سل روپۍ خو قرض راکا، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ بالکل جایز دی. یا مثلا تا سره روپۍ نشته، دکاندار ماما لرالی چې دکاندار ماما یوه دړۍ چینی راله راکه په قرض، خو وخت به ورسره معلوم کې، په پلانې ورځ به یې درکوم، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو دا ته وایي باب لو څنګه کتاب الاستقراض، دا باب دی، دا کتاب دی، دا استقراض. استقراض معنا طلب د قرض کولو، د چانش قرض اغشتل، دا یو. و اداء الديون او ورکول د قرضونو، قرض هغه شي ته وایي چې په تا باندې هغه لازم شوي وي، یا د معاملې د وجې د سړي نه د یو دړۍ چینی یوړل، اوس د دې پیسې په تا لازمې شوې، دا به ورکې د معاملې د وجې، یا د استهلاک د وجې. مثلا ته ولګېدې د هغه د ګاډي شیشه دې ماته کړه، په تا باندې 1000 روپۍ رالیلې، دا دغه دی. یا دام پکې راځي د یو سړي نه دی 100 روپۍ قرض واغشتې، اوس د دې ورکول په کار دي که نه دي ورکول په کار؟ نو دویمه نغه داګ دی چې و اداء الديون او ورکول د قرضونو، هلکه چې د چا درته حق دی، ګورې لازم دی دا خبره چې هغه حق ورته ورکي، هغه قرض ورته ورکي. او تاسو ویلیو چې کم سړي وسم شته او دی بیا متل کوي، ټال مټال کوي، ټال مټال، نو متل الغنی ظلمن، چې وس دې شته، مثلا اجره دې شته چې خرڅې کې، پټې دې شته چې خرڅې کې، او تی بیا هم نه کوې، نو دا ظلمن، دا ظلم دی. او تاسو ویلیو چې کمی ګناه سره په قرآن یا په حدیث کې ظلم راغی یا لعنت راغی یا بل سرالل، دا ګناه کبیره ده که نه ده؟ وایه که نه؟ د دې وجې نه و اداء الديون او ورکول د قرضونو. ګورې ځان سره مسله دا ده، حاسبو قبل ان تحاسبو. ځینې کله ناکله د قرض مسله راشي، زما خیال دی دلته خلکو باندې قرضونه دي نه ورکوي، بیا رستو شکایت کوي، وایي دا مونږ ته وایي. نو یا لکه مونږ چا ته وایو، نو د دیوالونو ته خو یې نه وایو که نه؟ تا ته هم ویم، ځان ته هم ویم، بل ته هم ویم، زه نه ویم، بخاري کې وایي قرض ځان سره حساب وکړي. حاسبو قبل ان تحاسبو، ګورې قیامت را روان دی، ما سره به حساب کیږي، تا سره به حساب کیږي. خوشقسمته به دی چې اوس ځان سره حساب وکړي چې ما سره به ما خو د چا قرض نشته، د چا حق خو را باندې نشته، او چې را باندې دی ورکړې مې دی چې مې نه دی ورکړې ولې مې نه دی ورکړې زما سه عذر شته دا عذر مقبول دی که نه دی دا ځای باندې زور دی ګورې تاسو ویلي وو رسول الله به چې جنازه رالېله وایي کرس پې شته که نه شته کوې بیې شته پې وایي مال یې پرېښی دی که نه وایي نه وایي زه یې په خپله پې جنازه وکړې زه پې نه کوم ما ته دا دلیل اوس نه شته چې یو سړي باندې کرز هم دی او احمده مړ هم شو او اوس یې مال هم نه شته نو دا به د کوم ځای نه پوره کېږي دا وشو دوه مسلې چا نه قرض اغشتل دا یو مسله شو ورکول د قرضونو دا دویمه مسله دې ځای ته ډېر ګورې ښه دا مسله مخکې نه ده تېره شوې والحجر او پابندي یو عاقل بالغ بنیادم دی او په هغه باندې خپل خپلوان پابندي ولګوي دا پابندي صحیح ده که نه ده صحیح یا پی حکومت پابندي ولګوي چې ته به معاملې نه کوې ته تاوانونه کوې دا معامله به دا پابندي دا جایز ده که دا جایز نه ده دې ته لږ وګورې زموږ احناف وایي هم پابندي جایز ده دا نور امامان وایي هم پابندي جایز ده خو مونږ وایو دا به ډېر خیال کوي چې اسباب د حجر درې شی نه دي په چا چې پابندي لګی نو اسباب د پابندۍ درې شی نه دي نن سبا دوه دي یو دی الرقیه و غلامی یو بنیادم غلام دی غلام د چا غلام دی مولا په ده پابندي لګولی شي چې ته به ګورې بازار کې خرڅوله او اغشتله نکه یو سبب دغه ریازه څه شی دی دا یاد کې غلامی غلام باندې مولا پابندي لګولی شي دویم اسباب چې دی الجنون لیونتوب دی لیونتوب خدای دې نه کې بابا دې مړ شو یو ته پاتې شوې ته او یو د لیونې رور پاتې شو او دې لیونې رور له چې دی محمد علي یو دوه ګولې ورکړې ده دغه خوږې ګولې ورکړې ورته وایي دا ځمکه راله راکړه ده هغه وله غونډه ځمکه ورکړه نه پاپا لیونی باندې پابندي لیونی نه دی مجنون په هغه پابندي هلکه ستا خرڅول او اغشتل دا صحیح نه دي اسباب د پابندۍ الرقیتو یو غلامي ده والجنونو لیونتوب دی والسبیو وړوکوالی دی وړوکوالی نابالغه ګورې په نابالغه باندې م شریعت پابندي لګولې ده چې ته به دا کاروبار نه کوې که مول خپل ورته اجازه وکړي نو بیا صحیح ده هم د معمولي خبرې او داسې ځمکه د باندې ماشوم خرڅه کړي بل له خرڅه کړي دا صحیح نه ده نه پوهېږي پوه شوې احناف وایي اسباب د پابندۍ دا دغه دي زموږ صاحبین او دا نور درې واړه امامان وایي چې درې دا دي خو دوه ورسره نور هم دي امام صاحب هغه نور دوه نه مني دا نور امامان او زموږ صاحبین وایي نه اسباب د پابندۍ دوه نور دي نو د هغوی په دغه کې ټول پنځه دغه راځي یو دی الصفاحتو شودوالی بیوقوف هغې ته وایي لیونی نه خو هسې لولی نه په نقصان پوهېږي او نه په فایده باندې پوهېږي مونږ وایو چې دغه بالغ هم وي عاقل هم وي لیونی نه په ده باندې پابندي نه لګي لیکن دا نور امامان وایي چې نه که یو سړی لولی صفاحت او بیوقوفه وي هغه باندې هم دغه وي خرڅول اغشتل هغه نشي کولی بل سبب د پابندۍ دا دی چې حکومت پرې پابندي ولګوي کله نا کله یو سړی غلطې معاملې کوي تاسو وایې پاټلو له ځي او هلته معاملې کوي دا خپل خپلوان را پاسی تحصیل کې په دغه کې رپورت، نو الته حکومت په پابندی ولګی چې دی به ګورې دغه نه کوي، معاملې به نه کوي، او حکومت په پابندی ولګوله بس ده باندې پابندی رالله. امام صاحب یې ورسره نه مني، هغه وایي عاقل بالغ دی، الله دی آزاد پیدا کړی دی، د حکومت څه کار دی او د قوم څه کار دی چې په ده پابندی لګی. لیکن دا نور امامان وایي چې نه، پابندی دغه ده. نن سبا زموږ علما وایي چې یاره دا د نورو مذهب لږ اسان دی، ځکه چې نن خلکو ډېره بې شرمي راغشتې ده، د زرګونو معاملې نه کوي، حضرت امینه د کورونو معاملې کوي، د لکونو خاوس به یو سړی لاړ شي هغه مشهور بازار ته او د لسو لکو روپو معامله به وکړي، نو دا به بیا د چا کاکا خلاصوي. د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې نن سړی حکومت ته رپورټ وکړي چې په دلې دغه ولګي، پابندي ولګي. مدلي خیال لري دا مشو چا نه قرض اغشتل، قرضونه خلکو ته ورکول، او پابندي چې یو سړي باندې پابندي د کاروبار ولګي، او دریم دی والتفلیس، فالسو پیسو ته وایي، پیسې پیژنې اوسنی نه پیژني. مخکې به یو به روپۍ وه، بیا به د روپۍ نه لاندې اټانیزو نیمه، بیا به د هغې نه لاندې څلورمې ته وی څلورانیز وې، څلورانیز به دی چې په منځ نیم که دوانیزو تلیدلی، بیا به دی چې دوانیز یو دغه که، نو بیا به هغې ته انا ویله انا، او چې انا به دې بیا دغه کړه نو هغه به بیا څلورې ته به بیا پیسې وې. پیسې اوس خو مونږ د غونډو دغه ته پیسې وایو کنه، هغه پیسې پیسې. نو تفلیس معنا دی چې سړی غریب شي کنه، نو ستاسو دا حشه وایي هغه بیا د روپو نه خلاص شي، هغه بیا حسابونه د پیسو کوي، یو پیسه او دوه پیسې او درې پیسې. کیسه داسې ده، یو سړی دی قرضونه یې کړي دي، خو دونه قرض دی پې چې موجوده مال د هغې نه کم دی. قرض یې کړی دی لس لکه، خو موجوده مال د هغه چې دی د اتو لکو دی، او دا خلک راشي دا چې چاپې قرضونه وي او تحصیل ته وخیژي چې صاحب د پلاني لږ مال دی او هغه هم خرڅوي، زموږ پې قرضونه دي، هغه پې حکومت پې فیصله وکړي چې هلکه دا مفلس دی، دیواله دی، بچې دیواله شو، دې شی نه نشي خرڅولی، خو ګورې نور خلک ته بیا قرضونه هم نشي اخیستې، وی که نه زه دیواله یمه، بس بیا ورته به انتظار کوی چې کله مالدار شو نو بیا به دغه کوی. ښه، نو چا نه قرض اغشتل دا، او چا قرضونه ورکول، پابندي او حکم د تفلیس د دیواله کېدو چې دا دیواله دی. تاسو ګورئ باب من سرنامک دی، دا باب دی د هغې چا اشترا بدین چې هغه شی اخلي په قرضو، دا باب دی د هغه چا چې څوک شی اخلي په قرضو، ولیس عنده ثمن او د ده سره پیسې نی، په قرض باندې شی اغستل دا جایز دی که نه؟ دکاندار ماما له ورشې ورته وایه یو دړی چینی راکه، پیسې بدله په پلانی تاریخ درکم، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ مدلی ستاسو دا حشه کې لیکي په ابو داود کې یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انا لا اشتری، وی زه هغه شی نالم، لیس عندی ثمنه چې ما سره د هغې پیسې نی، زه هغه سیز نالم چې د کوم سیز ما سره پیسې نی دین دا معلومیږي چې په قرض باندې شی اغستل دا جایز ندی. نو امام بخاری ترجمه الباب دی چې نه دا جایز دی. او دغه حدیث چې کوم په دغه کې دی ابو داود کې دغه بیل مطلب دی، هغه جواز او نه جواز نه دی، هغه اخلاقی دی. اخلاقی رسول الله یو اخلاق دی، یو دی مسله. امام بخاری وی په قرض باندې شی اغستل جایز دی. دا دلته چې کوم راغلی دی کنه، دا چیرې زه هغه شی نالم چې د کوم شی ما سره پیسې نی، هغه اخلاقی ذمواری ده. اخلاقی بیا لوس مثلا ما سره پیسې نشته او زه لاړ شم آیات خان له چې مال یو 2000 خښته راکه په قرض، نو ولې که دا خښته زه وانهلم نو زه مرمه، که بچی مې مري د لوږې نه څه لی اخلم. یاره ماله یو لس بورې سیمټ راکه قرض څه لی اخلم. اخلاقي دا ذمواري ده، ولې که زه دا سیمټ وانهلم نو ولې د خیمې لاندې وخت نه تیریږي. کسله زه دله ورشم یاره یو لس منه دغه راکه لرګي په قرض، نو ولې په جمع بغیر د دغه نه نه تیریږي، په قرض څه نه اخلې. خو زه چېرته بازار کې ښځلې راغونډوه او هغه د شپې دغه کوه که نه څه زوه. نو ما وی یو اخلاقی ده، اخلاقی داره چې رسول الله وی د کوم شي ما سره پیسې نه وي او موجوده ورته ضرورت هم نشته هغه مال یې، که دې واغشته نو بیا نجیز ورته څوک نه وي. نو دا سرنامه ده، من اشتره چا چې شی واغشته بدین په قرض، ورلی دکاندار ته چې ماما یو دړی چینی راکه، وی پیسې را سره نشته، ولیس عنده ثمن، خو د ده سره پیسې نه وي، ریاضه نه و سره جیب کې شته او نه و سره په کور کې شته، جایز دی که نه؟ او خو لږه نیټه دې زیاته وښی، میاشت یا دوه میاشتې. یو مسله، یا خدا دی ما ته ګوره عمرې لتلی، دلته خو د سره په کور کې شته پیسې خو په سفر کې هلته د سره نشته دی، ده ته وایي چې مړه یو څو ریاله خو راکه چې دغه وکړو. نو دا دویمه مسله، او لیس بحضرته، یا نوي ده سره موجوده، کور کې خو سره شته خو دلته و سره جیب کې نشته دی. دا ټول جایز دی، جیب کې و سره نشته، کور و سره شته، یا نه و سره جیب کې شته او نه کور کې شته، دا ټول جایز دی. وایه ګوره، دا حدیث څو ځله تیر شوی دی. ښه، جابر صاحب وی غزوت مع النبی صلی الله علیه وسلم، زه غزا ته تلی وم سره د پیغمبر علیه السلام، چې واپس راتلو یاده ده که نه؟ وی زه په اوښ باندې سورم، هغه اوښ نارام او نه ته رستو رستو کېده. رسول الله راته وی جابر څه چل دی؟ وی ما وی صاحب اوښ نه ځي، لټ شوی دی. وی لخته د سره شته؟ وی ما ورته وی او چې لخته مې ورکړه او اواز یې پې وکړ او ټس یې ورکړ، په خدای یقین وکړئ چې د اوښ به بیا د ټولو نه مخکې روانو. نو بیا ما ته رسول الله سلام رانږدې شو چې جابر راباندې خرڅی نه؟ وی ما وی حضرت خرڅ به کوم. وی ښه خرڅ یې که، خو پیسې اوس نشته دی، دغه کې به درکوم چې مدینې ته لاړ شو. وګوره هغه دی موجوده پیسې نه وې، رسول الله اوښ واغشته، جابر خرڅ کړو. ښه، فقال رسول الله راته ووې کیف ترا، څنګه وینې ته بعیرک اوښ ستا، هلکه د اوښ دې څنګه دی؟ نو بیا راته څه وایي، اتبیعنیه، آیا ته دا په ما خرڅې؟ اتبیعنیه، آیا ته په ما خرڅې دا؟ قلت نعم ما وی او فبعته ما خرص کو داوخ ایاهو پاغه باندی فلما قدم المدینه کله چې رسول الله راغی مدینه تا نو غدوت الیه پسبی کی میرا وستدتا بالبعیر اخو نو فاعطانی سمنه ما ته راکړی پیسې داغی او پیسې راکړی او بلال ته وی لګی زیات یم ولا ورکا څومره زیاتې وی وایه ستاسو خو دماغ ډېر تیز دی نه دي یاره قیراتن ته چې وکنه یو قیرات قیراتن یو قیرات زیاته را ښه دغه دې پیسې رسول الله سره موجوده جیب کې نه وې ځای کې ورسره وې د جابر نه اوښ په قرض باندې واغشت خو که ستاسو خیال و دا تاسو مخکې ویلو دا خرڅول نو دا په حقیقت کې جابر ته بانه جوړولو هغه سره ښه کول که ستاسو خیال و که نه یادې وي پیسې راله راکړې او لږې زیاتې هم راکړې چې زه را روان شم نو راپسې اواز وکړئ چې جابره وی ما وی چې وی خدای ګو ما خیال د اوښ راته واپس کوي وی ما ته وی چې د اوښ دې هم دغه که بوزه زه یې پس دی.